bright. Moonlight feels right. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Thank you. De Cranberries waren dat, een When You're Gone. En daarvoor Starbuck uit de 70e jaren, een Moonlight Feels Right. We gaan naar het eerste onderwerp. Onder de noemer Prijs de Poëzie worden in maart dit jaar meerdere poëzieprijzen uitgereikt. Zoals de Grote Poëzieprijs en de prijzen van de gedichtenwedstrijd. Herman de Bruin. De Prijs de Poëzie 2020, die komt er weer aan. Wie dat gaat winnen, ja, dat is nog niet helemaal bekend, althans niet bij mij. Maar Klaartje Nicolas, ze is projectleider van de Prijs van Poëzie, die weet er alles van, denk ik. Klaartje, welkom. Hallo. Prijs de Poëzie, dat is een poëzieprijs, maar die heeft niet altijd zo geheten, hè? Nee, dat klopt. Prijs de Poëzie is een nieuwe naam voor meerdere wedstrijden die bij elkaar gebracht zijn. En dat is de voormalige VSB Poëzieprijs en de voormalige Turing Gedichtenwedstrijd. Die beide prijzen die gaan we nu onder de naam Prijs de Poëzie uitreiken op 21 maart. Ja, en dan denk ik Prijs de Poëzie, ja, dat is mijn taalkundig idee. We zijn een woord kwijt, maar aan de andere kant, ja, Prijs de Poëzie, zo kan je het ook zeggen. Ja, dat is ook precies de woordgrap, of in ieder geval het idee erachter. Ja, ja. Bij prijzen de poëzie, ja. Sowieso. Ja. We maken die uitreiking maken we ook tot een soort eerbetoon aan de poëzie. We vinden dat alle vormen van poëzie eigenlijk geprezen dienen te worden. Prijzen, ja. Maar er komt ook een prijs tevoorschijn. En er komt ook een prijs tevoorschijn. Zo dubbel is het dus. Zeker weten, ja. We hebben het over de Grote Poëzieprijs en de gedichtenwedstrijd. Dat zijn twee zaken apart. Dat zijn twee verschillende wedstrijden. De Grote Poëzieprijs is voor de beste dichtbundel van 2019. Mm-hmm. En de Gedichtenwedstrijd is een wedstrijd waaraan iedereen mee kan doen die een gedicht wil inzenden. En ik ben ontzettend blij met de jury natuurlijk, want die aan hen de schone taak om deze klus te klaren. Mm-hmm. En die hebben daar, 20 december was de sluitingsdatum voor zowel het indienen van de bundels als het aanleveren van die prachtige gedichten. En die jury is meteen daarna aan de slag gegaan. Ja. Want wanneer moet het allemaal uitgevoerd worden en wanneer moet het allemaal klaar zijn en de winnaar bekendgemaakt worden? Ja, we hebben een soort trapsgewijze bekendmaking. Dus we beginnen op 5 februari met de bekendmaking van de top 5 van de Grote Poëzieprijs. Dus dat is die dichtbundelwedstrijd. Mm-hmm. En de top 1000 van de gedichtenwedstrijd wordt dan bekendgemaakt. En dan gaan we door en dan op 21 maart 2020 wordt bekendgemaakt wie de Grote Poëzieprijs heeft gewonnen. En dan is ook bekend wie de derde, tweede en de eerste prijs winnen van de gedichtenwedstrijd. Ja, die uitreiking, daar kunnen mensen trouwens ook naartoe komen, want dat is in de Brakke Grond in Amsterdam. Oké. Dat is dan duidelijk, dat is 21 maart dus. Maar voor die tijd, staan die gedichten dan al ergens te lezen of wordt dat pas daarna bekendgemaakt? Die gedichten die zijn inderdaad nog niet te lezen voor die tijd. Nee, dat denk ik ook niet. Er wordt wel een hele leuke bundel uitgebracht met de top 100 van de gedichten. En wat je wel kan doen is op prijsdepoëzie.nl, daar staan in ieder geval al de deelnemende bundels van de Grote Poëziewedstrijd. Dus dan kan je wel weten wie heeft ingezonden en wat er allemaal is uitgebracht het afgelopen jaar. En er zitten ook linkjes bij naar waar je het kan kopen als je het zou willen lezen. Ja, precies. Dus als je verder in wil verdiepen, dan kan je daar terecht bij die website prijsdepoëzieprijs.nl. Ja, prijsdepoëzie.nl. Ja, niet de prijsdepoëzie.nl. Nee. Ja, dat is hem dan. En dan 21 maart is het verlossende dag voor alle dichters die dus door de jury heen zijn gekomen. En ook voor de professionele dichters, om het zo maar te zeggen. Zeker. Ja, ja, want het is ook niet niks, hè. De hoofdprijs van de Grote Poëzieprijs is 25.000 euro. Ja. En van de gedichtenwedstrijd is dat 10.000 euro. Zo. En dat is het grootste bedrag ter wereld wat wordt uitgereikt voor één gedicht. Doe maar. Dus het is echt wel, je doet wel ergens aan mee. Ja, en Nederland staat goed op de kaart wat dat betreft dus. Ja, wat gedichten en dat levert alleen maar meer op dat meer mensen poëzie gaan lezen en misschien poëzie gaan schrijven. Nou, dat is precies wat wij willen natuurlijk. Ja. Dat het als kunstvorm, maar ook als uitingsvorm, dat we dat op de kaart houden. Want het is gewoon hartstikke mooi. Mooie manier. Ik bedoel, ook als je ziet waar mensen, hè, er worden hele persoonlijke gedichten geschreven, maar ook heel veel dingen die gaan over hoe de wereld eraan toe is. Ja. Het geeft ook een beeld van, een tijdsbeeld. En ja, het is echt, daar doen wij het voor. We willen dat graag actief houden.

van de ABBA's, Agnetha Veldskog was dat, en The One Who Loves You Now. En daarvoor uit de Franse oude doos, Henri Salvador en Petite Fleur. Straks, van uitkering naar baan in de zorg, na Robbie Dupree. Robbie Dupree. In 1980 had hij een hit met Steal Away. In het voorjaar van 2019 ontstond het idee om het personeelstekort in de zorg te koppelen aan de wens van een aantal inwoners met een uitkering om in de zorg aan de slag te gaan. Herman de Bruin. Van uitkering naar een baan in de zorg, dat is een nieuw project. En Raoul Verhagen, hij is aan de telefoon, weet er alles van. Uitkering naar een baan in de zorg, dat gebeurt toch al vaker? Of hebben jullie iets ontdekt wat het beter maakt? Ja, ik denk wel dat we hier spreken van een uniek concept. Kijk, vanuit de uitkering richting een baan is wat natuurlijk de sociale dienst normaal gesproken altijd probeert te doen met klanten die in de uitkering zitten. Wat we nu hebben gedaan is eigenlijk het tekort wat we in de zorg continu eigenlijk horen. En wat ik ook bij onze samenwerkingspartners vaak hoor. Hebben we gekoppeld aan de vraag van heel veel mensen die bij mij in de uitkering zitten. Die zeggen, ik zou wel iets in de zorg willen doen. Mm-hmm. Alleen waar we dan vaak tegenaan liepen is dat er geen startkwalificatie is. En daarvan hebben we toen gezegd van, misschien is het een goed idee om gewoon mensen zelf op te leiden naar een niveau waarop ze uiteindelijk wel kunnen instromen in de zorg. En dan is het eigenlijk twee vliegen in één klap. Dan kunnen we de mensen die baan bieden die ze leuk vinden. En dan kunnen we meehelpen om het tekort in de zorg ook op te lossen. En de startkwalificatie is eigenlijk een soort diploma of een opleiding? Ja, eigenlijk een opleidingsniveau wat voldoende is om uiteindelijk de basis te kunnen garanderen. Mm. Wat je wel nodig hebt om aan de slag te gaan in zo'n verzorgingshuis. Dat moeten ze dan nog wel even doen. Dat moeten ze wel doen, ja, dat klopt. Ja, ja. Er is, En wat is nou het nieuwe eraan? Dat je zegt, nou ja, mensen uit de uitkering hebben altijd geprobeerd aan een baan te helpen, al of niet op afstand of hoe dat dan ook heten mag allemaal. Ja, wat is dan het nieuwe eraan? Nou, het nieuwe eraan is dat wij een Argos partner hebben gevonden. Die heeft gezegd van, weet je, kijk, wij hebben onze eigen Argos Academy. Mm-hmm. En wij gaan gewoon op maat gaan we een opleiding gaan we schrijven, gaan we maken. Die precies de kwalificaties biedt, zeg maar, die de mensen nodig hebben om te kunnen instromen bij ons in de zorg. Ja, en andere mensen hadden dat nog niet van Argos? Of ze hadden nog een andere opleiding? Nou, kijk, er zijn natuurlijk gewoon reguliere zorgopleidingen. Er zijn vaak er zijn mensen die uiteindelijk gewoon op mbo-niveau een zorgopleiding doen. Maar dat is eigenlijk een opleiding van 3 jaar. Ja, ja, precies. En dit is voor korter. Deze mensen, ja, dit is een periode van 6 maanden waarbij ze bij Argos ook al gelijk aan het werk gaan. Met behoud van uitkering. Mm-hmm. Dus dat is ook de investering die de gemeente doet in deze groep mensen. Ja. Dus ze mogen 6 maanden lang mogen ze de opleiding gaan doen bij Argos met behoud van uitkering. En dan bij het behalen van het certificaat. Ze krijgen ook een origineel officieel certificaat van niveau 1 voor in de zorg. En kijk, en alle mooie van dit traject is dat uiteindelijk ook Argos heeft aangegeven dat op het moment dat die mensen het certificaat behalen, er voor hun ook een baan is. Ja, precies, die is gegarandeerd. Dat is wel uniek. Ja, dat is gegarandeerd. En dat maakt dit natuurlijk wel een heel bijzonder traject. Maar dat betekent dat het project zo succesvol is of gaat worden dat jullie die uitbreiding nu al willen doen. Zeker, ja. Nou, het is natuurlijk al een succes gebleken, want van de 15 kandidaten die in mei van dit jaar zijn gestart, hebben er uiteindelijk 11 het certificaat gehaald afgelopen 16 december. Mm-hmm. En die krijgen alle 11 per 1 januari aanstaande een arbeidsovereenkomst. En die gaan allemaal zoveel uren werken dat ze allemaal, alle 11, onafhankelijk van de uitkering worden. En dat is voor de gemeente. Dat is al een succes, ja, absoluut. Voor de gemeente maar interessant, maar ook voor de mensen zelf natuurlijk. Ja, vooral voor de mensen zelf. Die zijn onafhankelijk van die uitkering. Die kunnen uiteindelijk op hun eigen benen staan en hebben allerlei mogelijkheden ook binnen Argos om nog verder te willen leren als ze dat kunnen. Yeah. En het is zodanig succesvol, ook voor Argos trouwens, die natuurlijk ook gewoon nu kan voorzien in een stuk van hun personeelsprobleem. Yeah. Dat ze hebben gezegd dat in eind februari, begin maart, ze met een nieuw traject weer gaan starten. Dus we gaan het hele kunstje nog een keer doen. Ja, ja, en het is een win-win situatie voor beiden. Voor allemaal, de mensen die in de uitkering zitten, komen eruit. En voor de mensen die bij Argos zijn, want die krijgen weer meer personeel. Absoluut, en ook voor de gemeentes. Jullie gaan het uitbreiden naar heel Nederland, denk ik, als het zo doorgaat. Als het aan mij ligt, gaan we dit zeker ook bij andere gemeentes onder aandacht brengen. En dit is natuurlijk een concept wat zich natuurlijk heel makkelijk laat kopiëren. Ook bij andere gemeentes. Ja, dat is in de samenwerking met zorginstellingen. Want het personeelstekort, het probleem wat alle zorginstellingen hebben om voldoende gekwalificeerd personeel te krijgen. Ja, dat is een landelijk probleem. Ja. Raoul van Hagen, projectleider van werkgeversservice.par. Dank je wel voor deze informatie. Ik wens je heel veel succes met het vervolg. En dat er maar veel mensen uit die uitkering mogen komen. En in de zorg kunnen gaan werken. Want dat verlicht aan beide kanten. In de vroegte van de morgen sprak je zachtjes mijn naam. En ik wist dat je me zeggen zou dat het tijd was om te gaan. Je zei, mam, maak je geen zorgen, ik zal altijd bij je zijn. En ik wist dat je de waarheid sprak door hoe je keek naar mij. Toen je zei... Ben klaar om op reis te gaan, aan de andere kant te staan. Voorbij de grens, ik sluit mijn ogen voor alles wat er komen gaat. Het is laat, ben klaar om op reis te gaan. Ik heb alles wel gedaan. Pak mijn hand en voel het stromen. De liefde die ik bij me draag. Ik vraag je, breng me naar het water. Breng me naar het meer. En leg me neer.

watching fade the moon away. I guess you know I'm giving you a warning, 'cause me and moon are itching to play. I'll take you on a trip beside the ocean and drop the top of Chesapeake Bay. Ain't nothing like the sky that knows a potion. The moon will send you on your way. Moonlight Feels Right van Starbuck. En daarvoor uit Nederland Edwin Jonker en Etzilia Rombly. En Breng me naar het water. Het is iets nieuws en een miljardenindustrie. Modest fashion. Mariska de Vries ontdekte wat dat is. Modest fashion. Het Stedelijk Museum in Schiedam besteedt daar aandacht aan. En ik had er zelf nog niet zoveel over gehoord. Maar ik heb iemand tegenover mij zitten die mij daar alles over kan vertellen. Dat is Katrien Schreuder. Zij is het hoofd van de tentoonstellingen en de collecties in het Stedelijk Museum Schiedam. Welkom, Katrien. Dank je wel. Modest fashion. Wat is de definitie daarvan? Wat is het eigenlijk? Modest fashion is allereerst een heel groot fenomeen, een internationaal modefenomeen, dat op dit moment de markt flink verovert over de hele wereld. En waar het om gaat is om kleding die het vrouwelijk lichaam bedekt. Dus niet blootst en de blote buiken. En ja, de... precies. Een beetje een soort antwoord eigenlijk op juist de aandacht voor heel veel huid en bloot. En daar reageren nu allereerst de consumenten op. Daar is behoefte aan. En daar reageren vervolgens veel modelabels op. En uiteindelijk ook de grote modehuizen en ook de grote modeketens. En je ziet dat er gewoon een ander soort modebeeld aan het ontstaan is. Ja, waar moet ik dan precies op denken? Is het ook geïnspireerd op bepaalde culturele invloeden? Het is echt wereldwijd en het speelt zich af in allerlei culturen. Het is groot geworden op de Arabische markt en in het Midden-Oosten vanuit een islamitische cultuur waarin bedekking van het vrouwelijk lichaam belangrijk is. Maar evengoed speelt het ook een rol in bijvoorbeeld christelijke of Joodse gemeenschappen waar eveneens vrouwen wel deelnemen aan de moderne samenleving, maar niet graag hun lichaam al te bloot willen laten zien. En ondertussen ook seculiere vrouwen, dus niet gelovige groepen mensen, die kiezen er vaker bewust voor om zich bescheiden te kleden. Ook als een soort tegenreactie op de hoeveelheid bloot in de media en op in het straatbeeld. Het zijn golfbewegingen. Jaren 70, 80 werd de toplust gezond. Dat kan nu ook niet meer. Ja. Het moet allemaal weer bedekt. Hoe hebben jullie dat tot uiting laten komen in het museum, in een tentoonstelling? Wat is er precies te zien? Nou, we hebben allereerst geprobeerd om een zo breed mogelijk beeld te schetsen van wat je zou kunnen opvatten als modest fashion. En dus modeontwerpers die op dit moment flink aan de weg timmeren uit de hele wereld. Dus niet alleen uit Europa of Nederland, maar ook uit Amerika, maar ook uit het Midden-Oosten, uit Afrika en uit Azië. Om te laten zien dat het ook een groep is die verbonden is via bijvoorbeeld het internet. Dus die beelden worden uitgewisseld. Er zijn communities die zich helemaal niet tot een land beperken, maar internationaal uitwisselen. En daaromheen ontstaat een soort beeldcultuur. Dus we laten modestukken zien, maar daarnaast ook kunst. En uit de hele wereld. En kun je een voorbeeld geven van een stuk kunst wat er dus bij past? Wat er bij die modest fashion past? Kun je het beschrijven? Ja, nou, we laten bijvoorbeeld in de eerste zaal, en dat is de zaal waarin we ook het fenomeen introduceren, laten we een werk zien van Perrine Philomeen. En zij is een Rotterdamse, dus die hebben we dan weer dicht bij huis gevonden. Maar zij heeft onderzoek gedaan als kunstenaar en als ontwerpster naar hoe jonge vrouwen om haar heen eigenlijk heel creatief zijn met hun hoofddoek. En daarover, ja, daar heeft ze dan allerlei varianten op ontwikkeld en ontworpen en daar een hele mooie spetterende fotoserie van gemaakt met hele mooie felle kleuren en ja, ontzettend vrolijk en kleurrijk eigenlijk. Maar daarmee ook een statement makend over, nou, je kunt best wel een hoofddoek dragen en ontzettend creatief zijn. En bovendien zegt ze ook, we zijn allemaal anders, maar uiteindelijk zijn we allemaal kids of the universe. Zo, dus zo noemt ze die serie ook. En dat is dan een kunstwerk wat reflecteert op het thema modest fashion. En dan ook nog eens een keer een kunstwerk wat zich eigenlijk vooral online heeft afgespeeld. Dus dat is gemaakt voor eigenlijk Instagram, social media. Maar wij presenteren het nu dan als kunst aan de muur. Dus dat soort kunst kun je verwachten. Leuk, heel leuk. Heel inspirerend denk ik ook als je zelf met mode bezig bent. Maar ook om leuk om te bekijken als je er zelfs nog nooit van gehoord hebt. Het is toch iets wat speelt in de wereld. Tot wanneer is de tentoonstelling bij jullie te zien? Tot en met 9 februari. We hebben nog allerlei activiteiten op het programma staan. Dus hou de website in de gaten. Modestfashion.nu. Daar kun je een actuele overzicht zien. Modestfashion.nu. Ik sprak daarover met Katrien Schreuder. Zij is hoofdtentoonstellingen en collecties van het Stedelijk Museum in Schiedam. Dankjewel. Best thing.

my brother, not my enemy.